हुस्न की नजरों में जगह पाई है, तुम मिले हो तो मोहब्बत पे बहार आई है। मेरे सीने पे जरा हाथ तो रख कर देखो, दिल की धड़कन ये नहीं प्यार की शहनाई है। मैंने भी हुस्न की नजरों में जगह पाई है, तुम मिले हो तो मोहब्बत पे बहार आई है। हसी रूप ये जुल्फों के नशीले साए, वैसे भरपूर कयामत पे शबाब आ जाए। ये हसी रूप ये जुल्फों के नशीले साए, वैसे भरपूर कयामत पे शबाब आ जाए। रुख से पर्दे को जरा देर हटा रहने दो, तुमको देखेगा वही जिसकी कजाई है। रुख से पर्दे को जरा देर हटा रहने दो, तुमको देखेगा वही जिसकी कजाई है। मेरे सीने पे जरा हाथ तो रख कर देखो, दिल की धड़कन ये नहीं प्यार की शहनाई है। दिल तो क्या जान भी मैं तुम पे लुटा सकता हूँ, जिंदगी मौत के पर्दे में छुपा सकता हूँ। मुझे गम दो के खुशी अब है तुम्हारी मर्जी, मैंने तो इश्क में मिटने की कसम खाई है। मेरे सीने पे जरा हाथ तो रख कर देखो, दिल की धड़कन ये नहीं प्यार की शहनाई है। इश्क की राह में साहिल भी है तूफान भी है, इसमें इज्जत भी है रुसवाई के सामान भी है। इश्क की राह में साहिल भी है तूफान भी है, इसमें इज्जत भी है रुसवाई के सामान भी है। मेरी जान दुनिया के डर से न बदल जाना तुम, क्योंकि अब मिल के न मिलने में भी रुसवाई है। मेरी जान दुनिया के डर से न बदल जाना तुम, क्योंकि अब मिल के न मिलने में भी रुसवाई है। मैंने भी हुस्न की नजरों में जगा पाई।